राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2056 26 अक्टूबर 1999 साया रामायण पाठ के लगभग अंत में श्री डूंगरगढ़ राजस्थान। राम सज्जनो, एक बात है कि मनुष्य को तो मुझे मालूम हो जाए अपने घर जाना है। बहुत दिनों से इधर उधर भटकते दुख पाते हो गया, अपने घर जाना है तो मन में एक उत्साह होता है, उम्मीदवारी होती है कि अब घर जाना है, अब घर जाएंगे घर जाएंगे, तो रास्ता बड़ा सुलभ हो जाता है, बड़ा शुभ हो जाता है, चलना बड़ा आनंददायक होता है, मन में मस्ती आती है, आनंद आता है, बुद्धि विकसित हो जाती है। इसी तरह से अपने आनंद होना चाहिए, हरदम मौज में रहे, मस्ती में। तब भगवान ही तरफ चलता है। इतना दिन मुफ्त में दुख पाए, संसार ही चलते रहते रहे। ये एक ऐसी विलक्षणता है कि जब भगवान की तरफ मनुष्य करता है विचार तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद में मरता रहता है। ये संसार ही चलता रहता है तो दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही रहता है। तो अब विचार हो गया कि अपने परमात्मा की तरफ चलना है तो आनंद होना चाहिए, मन में शांति मिलनी चाहिए और कुछ परवाह नहीं करनी। संसार के दुख है वही छूट जाएंगे, संताप भी मिट जाएंगे। रोटी का अभाव हो, कपड़े का अभाव हो, रहने का अभाव हो और परंतु मन में उत्साह हो परमात्मा के तरफ चलने का तो दुख नहीं होता। चीजों का अभाव होने का दुख नहीं होता है, भगवान ही तरफ चल रहे हैं। अपने मौज हो गई, अपना आनंद हो गया, भगवान की बहुत विशेष कृपा हो गई, अब भगवान तरफ चलने के। मेरी समझ में आवे ऐसे भाई बहनों के मन में उम्मीद लगे तो प्रसन्नता होनी चाहिए, क्या भगवान ही तरफ चले गए। विचार कर लिया ठीक है, हम वहां के हैं, सदा से परमात्मा के हैं, परमात्मा के पास है, उसी पर से हम हैं, हम क्या दुख पा रहे। भगवान ने कह दो कि महाराज अब ऐसी कृपा करो तो आप भूले नहीं, बस आपकी कृपा से आप एकदम चले गए। बल चाहिए भगवान की कृपा का, मन में उत्साह चाहिए, उत्साह संपन्न मधीरूतम क्रिया विधिज्ञ विश्लेषम सूरंग कृतज्ञ दृढ़ सौ सिद्धि स्वयं जाति निवास हेतु बड़ा उत्साह मन में चाहिए। अपने भगवान की तरफ चलना है, बड़ा आनंद की बात है। जैसे सूर्य का प्रकाश होने पर मन में आनंद आता है कि प्रकाश है पर है, तो संसार की तरफ में अंधेरा होता है, भगवान की तरफ में प्रकाश मिलता है, भगवान का बल मिलता है। और जनता है वो प्रेम रखने वाले की बल मिलता है, द्वेष रखने वाले की बल मिलता है और उदासीन बल मिलता है, तीनों सहायता मिलती है। प्रेम रखने वाले सहायता करते हैं उन्हें सहायता मिलती है, और द्वेष वाले दुख देते हैं कष्ट देते हैं उससे पापों का नाश होता है, उससे भी अंदर उत्साह आता है मन में। और उदासीन रहने वाले तो मन सदैव परमात्मा की तरफ वालों से खुश रहते। डाकू होते, चोर होते हैं संसार में, जंगल में रहने वाले वे भी समझ देते हैं कि ये भजन करने वाला है, संत है, तो उसी संत सेवा करते। संसार को दुख देकर लूट करके, लूट पाट करके पैसे ले जाते हैं, मन संतों को देखते हैं, सेवा करते हैं। उनके मन में जिस जाती है कि सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ से आता है। सब भूत प्राणी सहायता करने वाले होते हैं, जंगल के जंतु वे सहायता करने वाले होते हैं। हरिश्चंद्र के ऊपर ऐसे आपदा आई, दुख आई, दुख में भी शांति रही, प्रसन्नता रही, सत्य पर दिख रहा, सत्य पर दृढ़ रहा, अपनी बादरी पर दृढ़ है, भगवान ही तो दृढ़ है, तो उसको आनंद होता है। दुख में आनंद होता है, बुखार में आनंद होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में सुख होता है, उसे दुख होता ही नहीं। भगवान की तरफ चल रहे हैं, महान मंगल हो रहे हैं। बहुत से पुरुषों को ये बात ही नहीं मालूम होती है कि ये भगवान की तरफ चलता है। अपने को मालूम हो गया कि अपने तो काश भगवान की तरफ चलना है, भगवान तरफ आवाज है, मुराद है भगवान। ये संसार में जो दुख आता है, ये दुख भगवान की बुलाहट है, भगवान का निमंत्रण है। भगवान कहते इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर भटको मत, दुख मत पाओ। दुख क्यों पा रहे हो तुम? मेरे होकर दुख क्यों पा रहे हो? अब भगवान का नहीं समझते, इस बात दुख होता है। भगवान के हम है तो महाराज, भगवान के हम है, आनंद रहेगा, मस्त रहेगी, आनंद रहेगा, ऐसे प्रसन्नता होनी चाहिए मन में कि भगवान जब चले हुए। अब हमने कोई परवाह नहीं, किसी की परवाह नहीं है। अभाव होने पर भी सुख होता है। भोजन का अभाव हो जाए, जल का अभाव हो जाए, नींद नहीं आवे, कपड़े का अभाव हो जाए, तो उस अभाव में भी एक आनंद होता है विशेष, कि भगवान ही तरफ चलते हैं, भगवान की कृपा है, विशेष भगवान की महिमा है, भगवान की कृपा है। ऐसे आनंद समझ कर मस्ती से चलो, रात दिन भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, फिर देखो नया नया आनंद आएगा, नया नया बिल्कुल एक विचित्र वृत्ति होती है। भगवान तरफ चलना है, कितने आनंद की बात है, बहुत आनंद की बात है। ऐसे समझ करिए और बड़े जोरों से भगवान के नाम का जप हो रहा है, कभी कीर्तन हो रहा है, कभी भगवान के जस सुन रहे हैं, कभी पाठ सुन रहे हैं, कभी भगवान की लीला सुन रहे हैं, और मस्त हो रहे हैं, आनंद हो रहे हैं। रात दिन आनंद ही आनंद, शांति शांति, क्योंकि हमारा विचार भगवान की तरफ चलने का है। भाई वो बहुत शांति मिलती है, आनंद मिलता है, सुते स्वाभाविक। बुखार में आनंद होता है, बुखार में 2-3 डिग्री बुखार हो जाए, उनमें एक मस्ती आती है, एक आनंद आता है, एक विलक्षणता होती है। भगवान की तरफ चलते हैं और भगवान की तरफ चलते हैं, एक विलक्षण आनंद होता है, स्वाते स्वाते स्वाभाविक। और अपने ये विचार कर लिया कि अपना तेरे चलता है, तेरे भावे जो कुछ, तेरे भावे जो करो, बुरो बुरो संसार चाहे सो करो, नारायण को पहले तू अपने भोर बुहार, अपने भोर बुहार, अपने चरित्र से दो। संसार में सबके सब सहायक होते, बैर करने वाले सहायक होते, प्रेम करने वाले सहायक होते, उदासी करने वाले सहायक होते, सब सहायता करते हैं, क्योंकि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। संसार की चीज की प्राप्ति करने चल तो लोग द्वेषी हो जाते हैं, क्योंकि धन कमाना है तो धन तो सीमित है, वो कम कमा देगा। भगवान ही चलते मैं तो असीम है, अपार है, सबको परिपूर्ण करने वाली शक्ति, महान शक्ति है, वो सबको आनंदित करती है। उस भगवान ही सब चलते में सब सहायता करने वाले होते हैं, मन में उत्साह होता है कि अपने भगवान ही सब चलते हैं। सदा दिवाली संत के आंसू पर आनंद हरदम आनंद होता है। इस बार भाइयों के बहनों के मन में उत्साह होना चाहिए, भगवान की कृपा हो रही है। वह प्रत्येक है कि ऐसा जो मौका मिलता है सत्संग संत विशुद्ध मिले पूरी ते ही चित वही राम कृपा कर दे, जिन पर राम जी कृपा करते हैं सत्संग मिलता है, सत्संग की बातें मिलती है, भगवान का चरित्र मिलता है। ऐसा उत्साह से ऐसा समुदाय में ऐसा भगवान के नाम का जप और भगवान के चरित्रों का पाठ करने का जो मौका मिला है, ये कोई अंधेरे में नहीं मिला है, भगवान की दृष्टि से मिला है। बहुत भगवान ने विशेष कृपा की है, ऐसा समझ करके मस्त हो जाओ, रात दिन जप में लग जाओ, पढ़ में लग जाओ, पहले आनंद में घर में सुख से आप लोगों के भजन में लग जाओ। अब ऐसे समझ समझ देखो, रात और दिन हरदम आनंद में रहना चाहिए, हरदम आनंद में रहना चाहिए। अगर नाम जप करते रहो घर में भी, द्वारे भी, और भगवान का चरित्र याद करते रहो, भगवान की लीला पढ़ते रहो, सुनते रहो और उनका मनन करो और आनंदित रहो, खुशी इन बात की मनाओ कि भगवान ने विशेष कृपा कर दी, विशेष कृपा करती है तब ऐसा ऐसा मौका मिलता है, तो भगवान ने विशेष कृपा कर दी, अचानक कृपा कर दी, हम तो चाह थोड़ा ही थे, हमें पता ही नहीं था, ऐसी भगवान की कृपा है, ऐसा आनंद सब कुछ करके मस्ती में चलो एकदम। जैसे मस्ती आई है ना त्यागदास जी को, मौज होगी, आनंद हो गया भगवान की कृपा है, मैं सीता जी मिलेगा, बहन से मिलूंगा, बड़ी आनंद की बात है, ऐसे अपने मन में उम्मीद भाई चाहिए कि भगवान से मिलना है, भगवान की तरफ चलना है, बहुत ही आनंद की बात है, बड़ी खुशी की बात है, हर समय मस्त रहो, अभी तुम्हें भगवान की विशेष कृपा होती है तो विशेष विशेष बातें भीतर से आपसे आप पैदा होती है, कृपा की महता की नई नई बातें आती है, भगवान की कृपा है, स्वास्थ्य खूब सीधी से भगवान के नाम का जप होता है, कीर्तन होता रहे और कोई और काम है ही नहीं, सबसे बढ़िया काम ये है जो भगवान देव चलना है, ऐसे आनंदित होकर के चलो खूब अच्छी तरह से मस्ती आती रहेगी, परमात्मा की कृपा हुई है, नियम रखना अपना, खूब भगवान का भजन करना है, भगवान की तरफ चलना है, और आसरो एक आसरो एक पक एक वल एक आस विश्वास एक राम घर श्याम सातक तुलसीदास, एक आसरो एक बल एक ही भगवान का आसरा है, भगवान का ही बल है, एक ही भगवान की आशा है, उसी का ही विश्वास है, एक राम घन श्याम राम जी रहते हैं, जैसे घन श्याम बादल होता है जो छाया हुआ तो चाहता कि उस आनंद होता है, वर्षा बरस रही मोर हो जाइए तो बूंद मिलेगी, इस तरह से सत्संग है जो मिल रहा है, विश्वास कृपा समझ समझ करे हरदम मस्त रहो, उम्मीद रखने से कठिन काम भी सुगम हो जाता है, प्रसाद संपन्नम अधिक सूचनम, जो काम होता है जल्दी तो देरी नहीं करनी, उसमें क्रिया बदलेंगे, मेरे काम को विधि को जानना, व्यसन कोई नहीं है, चाहे को करे कोई व्यसन नहीं चाहिए, शुद्ध अंतर शुद्ध जल जो मिल जाए उसे निर्वाह करो और सत्संग में चलो, विश्वेश्वर सक्तम सूरंग और सूर भी मन में, इसमें बाधा है ही नहीं, सहायक ही सहायक है, सब लोग सहायता सहायता करने वाले, भगवान की तरफ चलने वाले के चोर डाकू आदि वे भी सहायता करते हैं, वे देख करके साफ साफ बोलते संत महात्माओं ने ऐसी बातें बताई है कि हम एकांत रहकर भजन करते थे तो रात्रि में एक दिन की बात है, चोर कोई बातें कर रहे थे तो देखा भाई चोर आ गए, तो वो संत कहते थे कि हमारे पास एक कम्बल था, तो भाई हमारे पास एक नया कम्बल है, वो तो कुछ है नहीं, उसका पैसा रखते ही नहीं, एक कम्बल है चले जाए तो अच्छी बात है, पूछा क्या बात है, तो महाराज वे आए और बात करने लगे कि महाराज हम तो चोरी का विचार करते हैं, क्यों करते हो चोरी, क्या बात है, कि राज ने टैक्स लगा दिया ज्यादा, घर में हमारे धन है नहीं तो टैक्स के लिए चोरी करनी पड़ती है, इस बात से बताते है सब ने बता दिया, अरे महाराज के पास कोई चीज रहने की उनके मन में शंका भी नहीं है, संतों ने देखा कि ले तो हमारे एक कमर है और कोई हमारे पास है नहीं, ले ले ले दो, अरे सब हृदय की बात करी हृदय को खोल करके, ऐसे मैंने देखा है, माता है अपने घरों की बात कर रही है, अपने दुख की बात कर रही है, अपने संताप की बात, महाराज हमारे ये बात है ये बात है ये बात है, संतों को समझते हैं कि माँ बाप है, हमारे माँ बाप है, कोई मन में कोई वहम होता ही नहीं। आश्चर्य आता है ऐसे लोग अपने घर की बात बता देते हैं, बता रहे हैं। तो सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलो, सब संसार विलक्षण हो जाता है। वही कहावत आती है कि बच्चा संसार जैसा कि आप जैसा, आप सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलो, आपके लिए संसार बड़ा शुभ हो जाएगा, बड़ा श्रेष्ठ हो जाएगा। भगवान कृष्ण से कहा कि महाराज आप पक्षपात करते हो पांडवों का, कौनों में तो बैठते हो। तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को और दुर्योधन को नारद जी के कहने से भेजा। दुर्योधन को कहा कि तुम देख आओ दिल्ली में कोई अच्छा आदमी है तो ले आओ। वो सब जगह भटका, अच्छा आदमी नहीं मिला। और महाराज युधिष्ठिर गए कि महाराज अच्छे ही अच्छे आदमी, अच्छे ही अच्छे, सब जगह जहां जहां अच्छे आदमी मिलते हैं। मानो युधिष्ठिर महाराज को तो अच्छे ही अच्छे आदमी मिलते हैं, दुर्योधन को अच्छा आदमी मिलते ही नहीं। तो अपना मन खराब होने से ऐसा नहीं मिलता। अपना मन अच्छा है, स्वच्छ है, निर्मल है, तो महाराज सब संसार निर्मल हो जाता है, उसमें से एकता है। ये केवल बात बनावटी नहीं है, मन में उत्साह होता है। एक सब सब भगवान के है, भगवान के देख देख कर खुशी होता है, प्रसन्न होते हैं, आनंद होते हैं कि बस ठीक हो रहे, बड़े बड़े हो रहे। इस वास्ते भाइयों, बस सच्चे हृदय साफ करके भगवान की तरफ चलो, और जो कुछ हो रहा है पर मंगल हो रहा है, भगवान की कृपा से मंगल ही मंगल हो रहा है, मंगल ही मंगल हरदम ही। सदा दिवाली संत के आठ ऊपर आनंद, संत के सदा दिवाली होती है, सदा आनंद होता है, सदा ही मस्त ही रहते हैं। भगवान के नाम लेते हैं, जप करते हैं, गीत भी करते हैं, भगवान को याद करते हैं, मस्त रहते हैं, मस्त सब समय सबका सभी बड़ा आनंद में बीतता है। क्योंकि उनकी पूरी पूरी साधना है ही नहीं, बाधा उनकी कोई होती ही नहीं, उन्हें सुख ही सुख होता है। वही रोटी न मिलने में खुश होता है, पानी नहीं मिलने में आनंद होता है, शीत सर्दा है, कपड़ा कम है, आनंद होता है, मन में आनंद होता है, अपमान होता है, निंदा होती है, उसमें खुश होते हैं। यार होता नहीं है निंदा, परंतु कभी हो जाए कर जाए तो उनमें बाधा नहीं होती, उनके अंतकरण में ठेस नहीं पहुंचती, क्योंकि भगवान ही तरफ उनकी वृद्धि लगी है। भगवान में भगवान में वृद्धि लगी है तो सब प्रतिकूलता भी अनुकूलता हो जाती है और आनंद देने वाली हो जाती है। इस वास्ते भाई और सच्चे हृदय से भगवान की तरफ लगो, हृदय सरला घोषिता सर्व स्वभाव मन कुटिलाई जिता लाभ संतोष सुधाई सदा मुस्तुराई मुहूर्ताय से कहा निराशा कही तो कहो काम विश्वासा। और गोस्वामी लिखते हैं बहुत कहूं का कथा पढ़ाई, ये आचरण वश्य में भाई, ऐसे शुद्ध आचरण करते हैं भगवान तो जाते हैं। भगवान कहते हैं मैं बस में मुझे तो हूँ सर स्वभाव सीधा जी देखा, बल से भगवान नहीं मिलते, जोर से नहीं मिलते, धन से नहीं मिलते, राज्य से नहीं मिलते। आपके पास संसार की बहुत चीजें होने पर भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती, भगवान की प्राप्ति होती है सीधा सरल चरण से। कपट गांठ मन में नहीं सबसे सरल स्वभाव, कपट गांठ मन में नहीं सबसे सरल स्वभाव, नारायण उस भक्ति लगे किनारे दाव, कहीं किनारे दाव लग गई सबसे सरल स्वभाव। कहते में एक भाई उनके कुटुंब में आपस में खटपट हो रही थी, तो उनसे वो कहने लगा कैसे बात बन गई, तुम्हारे हमारे चल रही है लड़ाई, उसमें कोई आप बात बता दोगे तो मैं अपने मन की बात ले लूंगा तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, बात मत बताओ भाई। मेरे संसारी आदमी तो देखते हैं कोई बात मिल जाए तो ठीक से समझ रहे, और उसने मना किया कि हमारी बात मत बताओ, होना जो हो जाएगा। तो चिंता ही नहीं है घर की कि हमारे पक्ष में कोई बात नहीं खराबी हो जाएगी। वो तो कहता है कि तुम बताओ बात, तुम हमारे काम करो, तुम हमारे मामा काम करे, हो गया सो ही रहा मैं रखा। मैं चिंता नहीं रहती कि हमारे कुछ गड़बड़ी होगी, गड़बड़ी में आनंद होता है, मन ही मन में खुशी आती है, मन ही मन में। बाहर के जितने जैसे मिट्टी लागोड़ी हो वो सूख जाए तो मिट्टी जड़ जाती है एकदम ही, इस तरह से जितने दुराचार है वो जड़ जाएंगे, सब दूर हो जाएंगे और हमारे तो प्रसन्नता आनंद में मौज में मस्ती हो जाएगी। तो भगवान की तरफ चलने वालों के मन में प्रसन्नता रहती है, आनंद रहता है कि हमारे संसार का तो कुछ है ही नहीं, संसार में निरा ही नहीं है। सज्जनो ये आशा ही परमम दुखम निराशम परमम सुखम। पिंगला नाम के वेशास्त्री थी एक मेरे नगरी पूरा, तो भगवान दत्तात्रेय जी बोलेगा, दत्तात्रेय जी महाराज ने उस वेश्या को गुरु बनाया, बनाया तो गुरु उसने बढ़ गए गुरु जी को महाराज खुद। वो देखती थी रात्रि में कोई आज आया, कोई आदमी कोई बड़ा टिकट देने वाला आया नहीं, धनी में आता है अद बगी आदि चल जाए, इधर सारे चल जाएगी। रात बीत गई इधर चाहिए श्रृंगार की बैठी है, कोई आया ही नहीं। जितने में दत्तात्रेय जी महाराज आगे मस्ती में अपने भजन में मस्ती में चलते, उनकी चाल विलक्षण होती है, भगवान में जी का मन लगा रहता है, भगवान की तरफ चिंतन है, उसे मस्ती में उनको देखा, देखते ही मन में आया, अरे मैं नाक मनुष्य की चिंता में बैठी हूँ, अगर मनुष्य मेरे को ध्यान करता इतनी शक्ति होती तो यह रोड़ेगा था क्यों आता, वो आता या सुख के लिए, हूँ चाहती वो मेरे को सुख देगा, अरे सुख खुद होता तो आप क्यों आता या और? जब वो आता है तो उसके मन के मन में बड़ी कुछ आशा है। तो वहां देखा महाराज ने सुखदेव जी ने कहे आशा ही परम दुख हो, नैराश्य परम सुख, आशा रखना ही दुख है, हमने आशा ही बदल को। दत्तात्रेय जी महाराज के भीतर में पैदा हो गया आशा ही परम दुख हो। वो बात हुई तो महाराज दत्तात्रेय जी मन में, और वो गुरु बनाया पेशिया को किस विषय में, आशा ही परम दुख, आशा नहीं रखनी, आशा ही परम दुख हो, ये मन निहाल कर देगा, ये कर देगा, ये निहाल क्या कर देगा, ये खुद तो निहाल हो जाए कम से कम। तो ऐसी बस्ती में थे जो हमारा बेशक वो बैराग हो गया, सब शब्द अद्भुट कर दिया, अब जरूर नहीं कोई मधुर की आशा ही, आशा ही परम सुगम नहीं राशि परम सुगम सिद्धि का अंतर सब सुख सुस्व गया, सुख से सु आराम से आनंद हो गया, हमें कोई जरूरत नहीं है किसी बात की जरूरत नहीं। दत्तात्रेय जी महाराज के दर्शन करने से ही उनमें हृदय में ऐसा भाव पैदा हुआ, मेरी क्या जरूरत है, किस आदमी की जरूरत है, मेरी जरूरत है ही नहीं, बड़े श्रृंगार कर बैठी, आशा ही मन में दुख, आशा ऐसे मन में दुख हुआ, देरा से सब आशा छोड़ी तो आनंद आ गया, मौज हो गया, मजा आनंद हो गया। आनंद तो सबके पास है, आनंद रूप परमात्मा सच्चिदानंद रूप है, सबसे विराजमान है, उस परमात्मा की तरफ वृत्ति न होने से दुख होता है, ये यूं हो जाए, यूं हो जाए, यूं हो जाए, अरे हो क्या जाए, भगवान उसे ठीक करते हैं। संतों के मन में एक विश्वास होता है कि जो भगवान करते हैं सो ठीक करते हैं, हम समझते हैं हमारे मन के मुताबिक जो ठीक हुआ, मन के मुताबिक ठीक नहीं होता, भगवान का किया वो ठीक होता है, उसमें सदा सदा हार नहीं हार, विजय विजय होती है, हार होती ही नहीं, दुख होता ही नहीं, संताप होता ही नहीं, जन्म होती ही नहीं। हम भगवान की तरफ चलते हैं, हमारे कोई संसारी चीज इससे ही नहीं है, और ये सिद्ध बात है कि जब इच्छा नहीं होती तो बढ़िया बढ़िया चीजें आती है। साधुओं ने देखा है, संतों की बातें मैंने सुनी है, कोई इच्छा नहीं रखते, चल देते हैं बस बस, तो सब चीजें सब आती है, बढ़िया बढ़िया चीजें संतों सामने आती है, पर वे परवाह नहीं करते उनकी, बढ़िया चीजों को चीजों की तरफ करने लगे। उनका ख्याल भगवान की तरफ होता है, भगवान के नाम का चिंतन स्मरण ही रहा है और आनंदित होते रहते हैं, मन में खुश होते रहते हैं कि भगवान ने कृपा कर दी, ऐसे आनंद में खुशी होते खुशी मिलती है, हरदम मस्त रहते हैं। तो भाइयों, सच्ची बात यह है कि साधना केवल भगवान की, साधना कोई है ही नहीं, शरीर से संसार से जो सही चाहता है कि शरीर से ठीक हो जाएगा, संसार ठीक कर देगा, निहाल कर देगा, कभी निहाल करने वाले नहीं है, ऐसे निहाल होने वाले नहीं है। और भगवान से लो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, जैसा किसी हालत में जाई भी रहा गया हूं ताई भी रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाई भी रहा गया हूं ताई भी रहिए, भगवान के विधान में संतोष होता है, बुखार में आनंद होता है, तिरस्कार में आनंद होता है, अपमान में आनंद होता है, निंदा में आनंद होता है, काम निंदा के लायक, तिरस्कार के लायक, अपमान के लायक काम नहीं करते, काम तो भगवान ही मर्यादा में सोते हैं, उस मर्यादा में चलते हुए आता है तिरस्कार, अपमान आता है, खुशी आती है, मन में आनंद आता है, वाह प्रभु वाह, बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करी, भगवान की कृपा दिखती है उनको, हरेक विधान में मस्ती आती है, आनंद आता है, संसार को देख देख कर खुश होते हैं, दुखियों को देख करके घबराहट जो होता है, ये दुखी का दुख कैसे बचे, अपने दुख से दुखी नहीं होते भी दूसरों के, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर दुख दुख सुख, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवर पर कहे न जाना, कहते संतों का हृदय मक्खर के समान होता है, ऐसा कहा और कभी कहते कहा कहना आया नहीं, निज परिता वो दबे नहीं था, मक्खन के तो खुद के जब ताप लगे तब दबित होता है, और संतों का हृदय दूसरों को देख कर खुश होता है, दूसरे का दुख देख कर दुख हो जाते हैं, भज्जा दबी कठोरा ने मृदुनी कुसुमा दबी, अपने दुख में तो भज्र की तरह कठोर होते हैं, परवाही नहीं करते, दूसरा दुखी रहेगा तो हृदय में गुमता हो जाती है, ऐसा हृदय हो जाता है उनका सदै, इस वास्ते सबको सुख पहुंचे, सर्वे भवंतु सुखिनः, कोई दुखी नहीं हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद होता है, आनंद ही आनंद होता है, बड़े कृतज्ञ होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, जिसने जो स्वभाव उपकार पाया है उनके सदैव कृतज्ञ बने रहते हैं, और सबसे प्रेम होता है, प्रेम जो सुखी हो जाते हैं उसी परवाह नहीं करते, उनको छोड़ देते हैं कि उनको क्या जरूरत है, और दुखी होते हैं तो उनके मित्र होते हैं, उसे साथ प्रेम करे बातें करते हैं, दूसरों को दुख मिटा देते हैं, उसके दर्शनों से उनके स्पर्श से उनके भाषण से चिंतन होते हैं, ये लिखा भागवत ये सस्मरणार्थ सुधा सद्य शुद्ध थी वे गृह, जिस घर में रह करके मस्त रहते हैं, भजन करते हैं, पास पास में घर निर्माण हो जाते, पास ही पास ही घर निर्माण हो जाते हैं, पास में आने वाले सज्जनों के चित्त में चित्त शांति हो जाती है, आनंद हो जाता है, और कोई की सही नहीं, कोई लड़े की सही नहीं है, इस वास्ते अपने दुख में तो होते कठोर, दूसरे दुख से पिघल जाए ऐसा तो निर्मल अंतःकरण होता है, वह निर्मल अंतःकरण में आनंद ही आनंद रहता है, शांति शांति रहती है, प्रसन्नता ही रहती है, सब देख देख खुश होते हैं, अब करो पाठ देरी हो जाएगी, लेकिन मेरे तो करने का स्वभाव आदत है, अब पाठ करो।